να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, δεν την ξεχνάω. Τη σκέφτομαι, τρελαίνομαι και κλαίω, την αγαπάω. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη που με έχει αφήσει. Τη συγχωρώ και περιμένω πάλι να γυρίσει. Και πάω, πάω, πάω και πάω να τρελαθώ. Και πάω, πάω, πάω σε εκείνη που αγαπώ. Και πάω, πάω, πάω και πάω να τρελαθώ. Πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη ότι πεθαίνω. Να ξέρει ότι όλα όσα κάνει θα τα μαθαίνω. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη να το πιστέψει. Πως στην καρδιά μου μια για πάντα αυτή την έχει κλέψει. Και πάω, πάω, πάω και πάω να τρελαθώ. Και πάω, πάω, πάω σε εκείνη που αγαπώ. Και πάω, πάω, πάω και πάω να τρελαθώ. Και πάω, πάω, πάω σε εκείνη